ちの花広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大空駆け抜けて、 海原越えてゆけ。 天使の嘆き椅子 پیویسته پلب کم ها؟ او چیا؟ جستم او ناکا که امه بی کم های هاوار شتی وار چونه بی؟ آی اوان همه خوینی منن اوه او خوينه لمن الرواد باشا بوام لهاتوا من ألي لناو قرماويكي خاموشام نخير استكاتي اواني بير لو جورشتان بكموا بيوست خير ابرم اما زور خرابا استهز بسر معاكم هيا وار نهتوان مجولم پاش اوی ام شریکو تایم سرنجی جی پیام لباری باش تربونی توانا کان موا من شرم کرد بوی لیره ابرم من بو چی وام لهاو گون بمبورا من سودم نبو بوت من نم توانی تو بپارزم بمبورا هشت پی؟ و تا باش پی بانگم بکا او تو چی اکی؟ این اما اشکرانی ملاتوا من خیانت لاورکان مکا تی که خراب ها؟ بوی ازا خصبا کو بیدنگ بباشترا من پزیشکی گینی هنیا ناسم کارک زور نخیانه بناو ری روا او یکی خواروا بوی هو با ممرا تا اگین اوی او تو گم جی؟ خو من جیانی تون بخشی استش اوان تو کن امن جی خویان کم نیجا زانم اگه داری اون کرا بوی پرسیار ملی وکا با چیم کار آکم بلا می ازانی باش اوی بمنه و هش پی و تو کسی کی باشی که تیک کپی و تم ایماتوان نبین هاو را یکتر من هرگیز رگو نیم بمرید بطل نیایی اومر رزگار تکم ببرل بردمنا ببرل بردمنا كيلوا للان ميروشي تشيميرا ورزگار كرا بناوي ايكالغو كابو هيا دوجمني بوا غونيش بها ماشيوا بيونديشي نوي دروس كرت لغال ميروشي تشيميرا بناوي ميلورونو پیویستیتر واز بینی لشگره کشن اگر بونی دو کلاکه بگری او کاتا خلکی توانن پیشتر بونی بکن و او کاتاش توانه خون کردنکه و نمینه زور سپاس تکم او بیره نانه وکت ملام راستی دوه او هیچ گرنگ نیه بلامو لکاتی که کارتا به هزکی خود بشاری تو توانه راستقی نکه ملاسی که زور جاوستره دوار تنیا سیر که اوه چی بو؟ خود یار نمه هر ناشتوانو مستی پی بکم تنیا بونی جگرکیه او روش اما تنیا خون کردنیا او توانای توانای اوشیه یکشون گرکی بکم ببی اوی هیچ دنگ درست که اما محالا چون توانی او کار بکم او توانی که بوی چی ریا خون لوکاتو هلی را بوم وانا دو مكاي من بلاني نمونيه كاتي هناس لخوم برم او كاتي هيك كسيغناتو انا هزب بون بكات تو دسي شد لي ما قال لي انا ابو بابزاني ما لا موش دركي بو نكد بو انا وزاني ادسم لي هاي اي زاني خلكي شلون كسك بشغي خن بتابتی که تیگه چه با خوادنگه ایکی نو چک او کسل شونه که دانشو و شاگرده که بیریه چه پرده خیابیشی با بره اما نمونه ایکی زرگون جوابو توانکم من وطم لیره بلام هیچ کسی گز بگونم من توانکی ترم بکاریم تا بگورم با کسی که نبینره او تا ببیت شونگروی اما با اوی هیچ کسی نزانی لباره او هر با زانیاری خوشت تنها منو تو هینم جیانکه بمنهنی ازانین بو چی توشتی که اوانا گرنگ بم نالی؟ باش، اما تنها بو دروز کردنی متمانه مادم من او کسم، کسی کشی اگم دیره اگر نتوانم قاید بکم، نتوانم دست کم به هیشتی ما بستی لوی کمان، ببما او کاری که بنرخ بله، بلا ما بو دوائی حل گره بلا ما بوتم، پیویستم متمانه به یک تریب کنی اکم جا او کاتی که قایل بوی ببیت هاوکار من او کاتش تی زیادتر پیالم هیچ خمه نبی ای زور باشه من بم هاوکاره او آخر ها او تو نازانی چون معمولا بکی گوره او نمتمانه به من نبی ابی قبانه لهمو کسی اگه بی نبی بتمانه به هیچ کسی بکی ای او تم باشه که وای بو چی اوانا قرس بی ای توانی به تنها خواه بریاره بید ای لباری هاورکی تلاوا او تو شو شو که بی کاتی بوی دره که بی گدو بوی ده هاوکاری که درنده یکی زور نامه و کومن ای بوچی اونو خوب شر بزاره که بای هاوار باشا بوچی بنام رگه یه مالو بشار اما زور قصاکا دی برحب تناند هاور ری بیس ساله کشد رنگه لدواو چاقو لیه بعد بویه با تیه برمو لیگاد هیچ بدبانه یک زیان نکا بلی هو او چیه گلتا کشی بدل نبو یه مهرگیز نه تو هنی ببینه هاور ریه من شما نستمه یا کوایه تو دنیای لما لباری پیکنانی تیم یک لگل منه ای هاورکت نارزایی نبی لو باره وا مادیارا وایا لبروی او زیادر بریایی خوی وره گریه تو پرسر لهموش دیگه که کوایا مسودی نیه ریکوت نکه حلوه شایه وا بلا من اگر بردوان بم لسر شو عزاکی خو مصور بم لسری هموش تی باشه بی هر چنه کلوش حزی پینکه بلا من راسته بی دیارا و گره ترش چایی که خوارده بدستم باشه برحا اگر علی کشنی من متمانه و پیکم کوایا با دست که میشی خو من من نموی پاشا لناو برم ای زانی لبر چی؟ بله بیگمانه موی بزانم من چاوره ما کرد تو لسن نوا لیسای من نتوانم پید بلم لبر چی اما تولی لیب کمو باشا زور حزا کم زنم بلا من چاوری اکم اوادی الو حزب بیسنی و قصه اکم اگر تو اونا بر راسی ده خون پید یلیم استا بیا ملی ده من لر بگالتم بو تا توانی بپاره ولیم بلا مرگیز بیتی نالی جاما چی پاره مو باشتی که اوه پاشا کسی که کش کبن به جانم قرزاری او بود او ناوی پیگی بود بینیم پاشا به برچاوی خومه و سری لیا کرده و ملا من لوکاته آقا دار نبوم نمزانی چی رویا به تواتی لبر چی؟ خوب بچای خوب بینیم که چی رویا ونیا؟ چون که من لبیرم چوب و که پیگی او کسب و که حلم نالی اون منی بخیو کردوا ماوی ایکی زور کمه بید من دستم کردو با بیرکوت نوی بیرور یکانی سردمانه ککاتی مروف بو هموش تکانم بیر نکوتو تو نخه بابا شوازی کیتر دست واژه که داره جمو هر تنها هنگ شتم بیر کوتو تو ناوی دایک مو ناوی خوامو چندی من یکی من علیم بیر کوتو تو من هر تنها اوش تانی من علیم بیر کوتو تو و هیچی تر پیگی ناوی آمیر و کی میره و کپاشا کشتی هر و ناوش ناوی عمر و بو کزر باوکی من بو اول بواری فیر کاری اکاری اکرد همیشه بکتی بی گورو هاتو چو اکر باو ناو کوایا همو او بیرو ریانه که حتی یو کاتی اکم روف بوی من نازانم اخو همو من لیگا چین یا نا هنگ لمروکان و خشوککان بس روشتی خواهن نگل اوانی تر رنگو آبه هیچ قصه یکیش نیا لسروی اخو اوان بیلا چی اکنوا بالا پیامو آبه من ساتی اگ لبروی کاتی اما بوی کم جرچام من بیکو من آماده بم که متمانو پیب کم تو زور مرووی لبروی زور لو میروانه که مرا زیاتر مرووی که چام پیان کو توا لراستیا من اتوانم بلم که تو یشت هر مرووی براست بلام کاتی من چام بتوا کود کردانوی که تواب پیا چوانم هبو من هستم ببونی درنده یکی تواب شرانگی زکر لناخی توا لبرو بو میستیم یک پیگ بیارم لگلتا هیچ سنور یک نیبو اوی تو لدست دید بی کی باشه کوایا با ایسا دست کن با ایش خو من بلا هم سرطا شتیک اتوانی ناوی خوتم پی بلی لسرطا و من گونم گون فریکسی لراستی من توانای اکی تریشم هیا ایستاش مرجکانی چلک بونی کارا بو ایستا کاتی اوی توانای سی همه بو آش کراب کم چالاک با بجوله بو که تو پلانه نمونه یکو بکاره نوانیا ریگ وای بطواوی اما توانای سیه همی منه هاو کاری شاهانه کم که تک پلانی نمونه ی کاره بید هر کسی که من دستی دیو بم اوی جتوانه توانا که من بکار بینه که پلانه نمونه یکمه هیستا بود در کود که ام هونره من چنه بهیزه ام هونره و عملی اکاد نزیگ بینه و هیرش بکی نسر دوجمنه کمه بیا اوی او پی بزنی هیزی پاشا گرنگ نیا اگر حتو یه متوانی من زبکی نجور او هیرشی که بهیز من کر که تک پاسا وانکانی کم تره بنو او که تا بنو من زامنه کهی دی گون تو او هاو کارم بوید که چاو دیری ما کردی کسی که نمونه ای بو گرز و شن لپاشا به بهیستری رو تو ترین هیرش لجیهانا من چاو دیری ما کردی او کاتی که اوشتی ناوی برد کاغذ مقز بو او کرد اوان شیرش یان کرد سربازی من مون اوان منار تا هیرش بکنه سر تابزان من راده یه زکو چنیه که بلا موان ار نه هیچ پیویز نه که خمیان با بخوید اوان لپینا ورزی چی خواه نشار یانه کرد بایا گرینگیان زور با من نه ایا اوان لمودو سربازی من نبون بایا بلا یا خود توانم بلا من هاوریشم نبوم من مکبلای اوانه و گورابوم اوی که تو اوتو لباره او کاروا کسی که یک زور لمن باشتره تو کسی اگه ناسید بله خون پیواندی پیواکم مکا من تنها متمانم بطوه هیا تنانا داگر لکوتایی شرلیم حل گریتوا او کاتا من سرزنش دی خوم ناکمو پشیمان نابن لبریارکم چون که من چاو دیری توم کردو قسم نگلا کردوی تو خوم بریاریم ماو که متمانه بطوب کم بلا من نیازم نیا متمانه بوانی تر بکم تنها لبروی که تو متمانه تپیانه و هیچی تر بوی نامی با کس بلی استا تیگشی لقصا کنم لویانا راست کرد بلا من لیر اجیانم نبترسی آیا گ او پلان نمونه ای من کپیتلم نبزن راوا لراستی او زول لوازیشه رنگواب کم که خلکی تیبینی بونی من نکن بلا من یشتهر لهمان شوی نابم تنها اوانن که تیبینی بونی من نکن جاله براوا هر شکانن هشتا اتوانن کارم تیب کنو بمپیکن اگر هاتو کسارنگ بو توانای من بزن نو کاتا پیم بله چی یکن لیم لهمو لایک و هر شکن سرم راستا اگر هاتو یک گلو هر شالم برکو تناند اگر لرگی گمجه یکی شو بی من کو تایم پید پیشم نخوش دان باب نیم بلام کاتک بابا تکیه تسر شر کردن من لمیرو یکی زور سر تایی لواسترم من لاستی سربازی کی پیاده یامو هیچی تر با پاشا لبیر کنجاره نا توانم بزندوی بمین مو اگر هاتو پاسوانی کی زور اسایش بوکسی کم لیبا اگر من تنها خو موند کم اوانی تر اتوانن در رگی نین و شوینه کم دیاری بکن پیشتر او تاقی کراوه توا لبروان دا مکانی روکانش بوازانن من پیویستم بوای که دجمنکانم بزانن که تواناکی من لاوازا بوای امی اوان بزانن که بابا کاری نانی نین بطنها بزا بید با بزاندنی من تواناکشم کاتگ نبزن راو بید اگر هاتو هیچ کس اگ نزانه لباره اوا لبرو من نامی و هیچ کس بطواناکی من بزانی و آشکره بلا اوانی تر تناند بو کسی کش کتو متمانو پیهتی اتوانی بچای خوبی بینی ها؟ من هر لیره و پیوندی پیواکم ببیو این نایی تو بینم میبینم تو بو سجاره اتوانی تو لدورو تنیا سیر پی سلاو من سلاو من چاوری تو مگر های گمجا هنگاوی چی خیراتان بری باشا و ایو لکوین من یک دنیا پرتیارم هیلیت با هوی ایو من علینا رابر من هنگاوی کینا پلانکا با تواوی پوچل کریایو بلا من پاپشتی کارکانی اواکم چاور روانی کردنی مردنی 5 میلیون کس کارکی دروز نیا رابر من تواناکی خوی بکاری هینه بو گمارویانی پای تخت براستا اما پیوی سواب که که قرص بیل سر نفر پی تو با توابی دست بگری بسری علا دورو بمانای که تر اوان ناتوان لدورو شوینکا دیاری بکن راستا بلام رابر و برزنوف همو موسکی خویان بکاری هنن مدو اخستنی نفر پی تو امش معنی وای که کاتی چلاکی که دست پیه که بودو خیانه و ناتوانن یک پاسوانی شهانه لنو برن ایما چاوری که این هاولاتی که زور کوب نو لنو پای تختا بو آهنگی ران رنگ ایساش کشترگی که گوره هبه دو خکه هشت هر سامناکه اتوان این چاوری پیوندی سر کرده بکن اولشون خوی حشار را تا دو این ساته کن خوی آماده اکا با شر کتایی بای هرچوار من پیوی سبریاره بین دعوی پال پشتی بکن یا خود با تنیا خو من روبروی پاسوانانی شهانه بینو اما یه رای کیلواش بزنم اولی رنیا علای چی؟ ایو جابونو تیگشتم ویستوی تی با تنیا خوی بر لکارکان بگری اتوانی بخیر ای پیوندی پیو بکی تو؟ سودی نیا اولم نه اتوا پیم وای داخره و زور باشه که وای هر بردوان بله هاولدان پیویسته لوی بیگ بگین بزوت دین کات باشه که وای بابا شوین نوچه که بگرین بو بیگشتن لرگی نو نشانکانه و اویا باشه شاری مندهی باشه تیگشتم شاتو کوتایت بیاد بوچی تو خود نیا بدستو با دوباری نکم اولید لماوی بستو دو جولا لماو پیشو یادکا کوتاییاتو بوچی او کات خود نیا بدستو پیم بله بو پیدو ابو کمن حالا کمیان چی؟ هی گمجا دوای او پالوانه کی پالوانه تین اجتماعی ایگومنه کتابی یاسا کنم بره لسر توازور آسان دیاره بلام اوه یاریشی آلوازه رنگم اوه کی زوری بیوی تا فیری شوجی بی رگم با پرومت که یهو چی دلیمه تریام کون یرمتیم بند یرمتیم بند که چه اویل ککم بیدنگ با ویچ کسی اگ بگ توله بردم پاشا ما نوستای بر یارکه بدست خودا وره لبردم مدانی شخیره یا خود بمره پینج جونیو پاشا بردیو من تنیا دادستم جولان لبرم بریم من زور منو او تاکرم کرنه ویا بو ام دورانم وادیار من دانه تو نخوش کوتوم هز با گشخور نکم من هشکات جرموت بیم هر درمانی کش کرده بید پیش بین یکم بارد و خکت باشتر بید لبروا اگر جاری که دو رای دوم نیج گوی به بساو کانت نایم واب شو با کشیانت لسر وستا سر سامن باوی کچن بخیرهای فیری او یا نابی پیموانه بو کواتن ها نیوی کاتی شو جگی پیب چید باشا هموی لباری فیربونی هستکانه ویا شطرنجو، ایگو، شوجی هر یکان رسای تابتی خویان یان هیا بلام هر سیکیان پیکوا جولکان یان یک شوازی داری کراو یان هیا مانه وای کر رگردن لشوازی برام برکت لاموشتکانی ترگرنگ ترا هر که فیری در فتکان بوید او که تا اتوانی با اسانیم گیت در انجامی شوازی رکا برکت هر که شوازکانی شد زانی او که تا تناود لسر رایان گرید او رسایا بو همو پیش برکی کانه بید اگر براستی ایوه گشت بنه او در انجامه منیش سودیگ نابیرم لیاری کردنی زیادر پای برس همویان تنها ایوه برس توشی ورز بونه کن چنگ ماو ام شاروش که یا یاری که تری پیشگرانه هی کنوی گونگیه پای برس گونگی؟ او یاریه که لروجلاتی گورو تو دروس کرو وادیار همو دانشتوانی نوچکش ام یاری ازانن کتیبی رساکانیم ببینه وگلی هری شطرنج و شوجیه هایی امانج لوار رگری کردنه لپاشا بلا ما توانید سی داش بیکو بجولین سرطا اش توانید داش آویا کانیشه لناو چا قدقه کراو کان دابنی یار یک هسته کی جاوازیه با تیاروانین لکولا که سیهم لماوی 15 سالی رابردوشا پالوانه تی جیهانی هبو تایبت بو یاریه هرگیز گورو توی روشلاتیش او یاری ندوراندو استاش نیو نری سیمیان خواهانی نازناوکه و پین جار پالوانی یاریه که بو که وای اگر برد ماهو که تا من ابن باشترین جیهان اما تاکر رگه بو خوشی ورگردن بعد از پیب کن شش روش ماوا بو حال جارد نکن پاشا هیچ بیروکی که لانیه که ام کچا چون واخری که کاریگریشی گوره درو سکت لسر چاره موسی 距離一体指で弾くポイント باری